is all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. Cała, ale kolejna godzina, tak możemy w cudzysłowie powiedzieć, naszego spotkania. 5:03, czyli czas bardzo szybko płynie. Dzisiaj Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów w ramach kalendarza świąt nietypowych. 6 września. Można sobie zadać to pytanie, do czego mam talent, albo jaki mam talent, czy udaje się ten talent wykorzystać i na przykład powiązać przyjemne z pożytecznym, czyli pracować w miejscu, które się lubi i które jest zgodne z tymi umiejętnościami i tym właśnie talentem. Dzisiaj też święto headhunterów, czyli łowców głów. No, historycznie zupełnie inne skojarzenia biorą się oczywiście, słysząc to sformułowanie łowca głów, ale obecnie na szczęście jest to bezkrwawy zawód. Chodzi o to, żeby znaleźć osoby o ponadprzeciętnych zdolnościach i na przykład pozyskać te osoby do miejsca pracy, więc wszystkie działy związane oczywiście z human resources, tak jak to się obecnie w naszych współczesnych czasach przesiąkniętych językiem angielskim mówi. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy rekrutują. To też Państwa święto. No dobrze, w takim razie przed nami Def Leppard. To jest ten utwór, który nam towarzyszyć będzie przez najbliższe minuty, a my kłaniamy się i witamy w składzie niezmiennym Elżbieta Różycka i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. człowiek mechaniczny, kiedy dręczy cię ból. Niefizyczny, zamiast słuchać bzdur, głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Ciało mówi w miłosnej studni, już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kołysanka dla nieznajomej, przepięknie oczywiście, zabrzmiała, perfekt. 12 minut po godzinie 5, trójka budzi, dzień dobry, wszyscy, którzy właśnie teraz włączyli radio i do nas dołączyli, zapraszamy oczywiście. W środę w kraju bezchmurne lub niebo lub zachmurzenie małe, to nas czeka, jedynie na północy i wschodzie kraju okresami zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Rano lokalnie wystąpią szybko zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Warto wziąć to pod uwagę w czasie planowania podróży, także bezpiecznej drogi Państwu również życzę. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich Karpat około 22 stopni, nad morzem od 19 do 22. Wiatr słaby i miejscami umiarkowany, również z kierunków zmieniających się. I taka jest właśnie pogoda. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali. Do południa lekko wzrośnie. Później będzie delikatnie spadać, więc pewnie jakaś kawa się przyda. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again.

The Cars i Drive. Szerokości oczywiście Państwu życzymy. 21 minut po godzinie 5. Wstajemy wspólnie z trójką. Trójka budzi do godziny 6. No i warto sprawdzić, co się wydarzyło na przestrzeni lat i wieków. No, jeszcze wcześniej dekad możemy powiedzieć. Rok 1788. Zaczynamy od XVIII wieku. W starej pomarańczarni w warszawskich Łazienkach Królewskich, czyli po sąsiedzku, otwarto Teatr Stanisławowski. Rok 1933 założono Okocimski Klub Sportowy Brzesko. 6 września w 1954 roku miała miejsce premiera włoskiego filmu La Strada w reżyserii Federico Felliniego, a w 1967 roku prezydent Francji Charles de Gaulle rozpoczął tygodniową wizytę w Polsce. Rok 1973 warszawskie zakłady telewizyjne wyprodukowały pierwsze polskie telewizory kolorowe marki Jowisz, a w 1984 roku miała miejsce premiera filmu Amadeusz w reżyserii Milosza Formana, co przyniósł 6 dzień września, między innymi pod koniec lat 90. No tutaj smutna wiadomość, bo właśnie 6 września w 1997 roku odbył się pogrzeb księżnej Diany, a w 2000 roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozpoczął się szczyt milenijny. Rok 2001 to Sejm RP, który przyjął ustawę powołującą Inspekcję Transportu Drogowego, czyli pozdrawiamy krokodylki inspektorów ruchu drogowego, Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego, o których szczególną estymą darzą wszyscy, którzy kierują nieco większymi samochodami niż takie osobowe samochody, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystkiego dobrego, oczywiście w dniu Państwa Święta, 6 dzień września w takiej pigułce, teraz 23 minuty po godzinie 5 i przed nami Morciba. They wanted me here just to show you my face, but when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same, 'cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. I stress me like you, I would love to obtain. I ask the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with a backstabbing assault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love. Now, every time you białego niedźwiedzia. 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Laf i pochodnia i kwiat jabłoni gościnnie, a kwiat jabłoni z piosenką Odynowa na miejscu szóstym listy. O, kwiat jabłoni to jest taki zespół, który ma sporo fanów i myślę, że nie będzie problemu, żeby utrzymać się w podstawowej 20 listy przebojów programu trzeciego, ale na pewno nie można odpuszczać głosowania. Głosowanie na stronie, ale też w aplikacji. Na miejscu pierwszym Anita Lipnicka, Amsterdam, na miejscu drugim Kacperczyk i Artur Rojek, Syn Okiennika, na miejscu trzecim Depeche Mode, Ghosts Again. Natomiast poza podium Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, to miejsce czwarte. No i na miejscu piątym całkiem nieźle cały czas utrzymuje się Peter Gabriel z utworem Panopticon. I to jest właśnie taki utwór, który był bardzo blisko szczytu listy. Guns N' Roses, Perhaps, to miejsce ósme. I o tej piosence też można przeczytać na trójkowej stronie. Piosenka, która została zarejestrowana jeszcze w ramach prac nad płytą Chinese Democracy i po latach powróciła ku uciesze fanów formacji i całkiem nieźle radzi sobie na liście. Face It Alone, czyli formacja Queen, także dobrze radzi sobie, bo to jest miejsce 12. Podobnie zresztą jak Rammstein, który wylądował na miejscu 15. Ale też sporo nowości i Grzegorz Kupczyk z utworem Wasted Years i Waluś Kraksa Kryzys, który też między innymi w programie porannym się już dzisiaj pojawił, i formacja Blur z utworem Barbaric. To miejsce 20. Podstawowa dwudziestka jest znana, publicznie dostępna na naszej stronie, ale też warto zwrócić uwagę na propozycje. Tutaj między innymi Royce Murphy z utworem You Knew, nowa Sarsa z piosenką Zuch Dziewczyna i też Selena Gomez, single Sun, puszcza do Państwa oko, uśmiecha się i też czaruje po to, żeby zdobyć jak najwięcej głosów, żeby wejść do tej podstawowej dwudziestki. Zapraszamy, głosowanie do godziny 12 w piątek, a potem już notowanie i odliczanie. Teraz 32 minuty po godzinie 5 na zegarze. I Fall Out Boy, Centrist. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest DAP w Trójce Podzielono Świat, zespół, który już od 41 lat jest na scenie, bo to w 1982 roku ta historia się rozpoczęła, właśnie wtedy został założony. Zespół, który jest no, niezwykle słoneczny, no bo to jest gatunek reggae, a reggae ze słońcem zawsze się kojarzyć będzie. Tego słońca na szczęście dzisiaj nie zabraknie, również weekend ma być upalny, ponad 30 stopni Celsjusza na termometrach, a jak będzie 18 września, no to jeszcze czas pokaże. Dlaczego akurat 18 dzień września chodzi mi po głowie, bo właśnie wtedy rozpocznie się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal potrwa do 23 września. Znany jest już program nadchodzącego festiwalu. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów, wśród nich Figurant Roberta Glińskiego, Horror Story w reżyserii Adriana Panela i Doppelganger Sobowtór w reżyserii Jana Cholubka, który będzie filmem otwierającym tegoroczną edycję festiwalu w Gdyni. Do konkursu filmów krótkometrażowych zakwalifikowano 25 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu 30 minut Studia Munka. Natomiast w konkursie filmów mikrobudżetowych przeszły dalej tylko 4 tytuły. W czasie festiwalu odbędzie się również pokaz filmów w ramach programu Gdynia Dzieciom. Składa się ten pokaz z filmów fabularnych i animowanych, ekranizacji oraz adaptacji polskich powieści, nowel, wierszy i komiksów dla młodych czytelników. Są to m.in. Kajtek Czarodziej, Magdalena Łazarkiewicz o psie, który jeździł koleją, Magdaleny Niedź oraz o dwóch takich, co ukradli księżyc, Leszka Gałysza. Nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za całokształt twórczości otrzyma w tym roku Alan Starski, scenograf filmowy i teatralny. Wiadomość o przyznaniu mi platynowych lwów przyjąłem z niekłamaną radością. Była autentycznym, miłym zaskoczeniem. Pozwoliła spojrzeć na filmy, w których uczestniczyłem z szerszej perspektywy. Poczułem dumę, że w moim scenograficznym dorobku znalazły się dzieła nie tylko bogate w obrazie, ale też znaczące dla polskiej i światowej kinematografii, powiedział Alan Starski, cytowany w ramach konferencji prasowej, która się odbyła w związku z festiwalem. Przypominamy, że od 18 do 23 września Gdynia stanie się stolicą filmową, polską stolicą filmową. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przed nami i nie raz, i nie dwa, i nie trzy na antenie programu trzeciego będziemy Państwu o tym mówić, również w audycji trójkowo-filmowo, która zawsze w piątek, i zapraszamy już na najbliższy piątek w imieniu autora, czyli Ryszarda Jaźmińskiego. Kwadrans do godziny 6. Hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Sunrise Avenue, Hollywood Hills. 9 minut i będzie godzina 6. O 6 Piotr Firan i pora na trójkę, a my dziękujemy za to ostatnie spotkanie dwugodzinne. Radosław Nałęcz, Elżbieta Różycka. Jutro o godzinie 4 również się spotkamy, a przed nami jeszcze jeden utwór z listy, Grzegorz Kupczyk. Można głosować. Dobrego dnia Państwu życzymy i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Thank you. You'll never miss the tears go away. And my heart is lying there with a tear my dying day. So understand, don't waste your time always searching for those wasted years. Face up, make your stand. Kiedyś